сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Данута Бічэль, каго помню і люблю. Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. У 1972 годзе, перад 9 жніўня, калі Ларыса Геніюш нарадзілася, я прыехала ў Зэльву. Пад вечар на панадворак заехаў такі старажытны аўтобус, а з яго павыходзілі людзі, паважныя, але апранутыя хто як. Гэта была навуковая экспедыцыя Музея беларускай культуры, якім кіравала Вольга Цярашчатава. Яны зайшлі ў дом, сказалі, хто яны і адкуль і куды едуць, а вярталіся ўжо ў Менск. Паказалі тыя прадметы, якія назбіралі, што за грошы, а што за так. І Ларыса Антонаўна пахвалілася перад імі сваімі ручнікамі, андаракамі, паяскамі. Паяскі яна ткала з адной жанчынай з суседняй вёскі, Дзярэчын. Вось хто ўмеў рабіць закуску ў кожнай кухні, дык гэта Вольга Цярашчатава. Хутка яны ўсяго натварылі і занялі пакой самы крайні над склепам, размаўлялі да паўночы. Вельмі яны пасябравалі. І заязджалі да Ларысы Антонаўны то ўсе разам, то паасобку, і яе запрашалі ў Менск. Аднойчы яна падаравала ім хустку адну на чатырох. Цярашчатавай, Дзёмкінай ганулі фурс і норы вецер. Яна разрэзала вялікую хустку на чатыры часткі. У канцы 1982 года айцец Васілій завёз яе ў Менск. Пра гэтую паездку яна апавядала мне ў двух лістах. У музей прыходзіў Максім Танк, але накоратка. Яго жонка прыслала мне цудоўную вялікую хустку, чорную кветкі. Ён прынёс цукеркі. Аглядалі музей, фатаграфавалі нас. Максім Танк яшчэ малады бадзёры, перадзыгнуў над праз бар'ер, ідучы да таксі. Так было мне там цёпла, на душы добра, бяспечна, што ледзь не з плачам вярталася дамоў. Менск цудоўны. Я паздаравела ў Менску, хоць выпіла там і крыху каньячку, чаго не раблю ніколі. Тут мне зноў горай, думаю, ці не лепей мест лекаў піць каньяк. Жартую. Ліст датаваны 11 снежня 1982 года. А перад тым мы паехалі на з'езд пісьменнікаў. Гэта было на весну 1981 года. Ларыса Антонаўна ўзяла білет у агульны вагон. Я ехала тым цягніком у купе, было там вольнае месца. Але яна закапрызнічала, гэта быў нейкі бунт з іншай прычыны. Я перайшла да яе ў агульны вагон, і не сплючы ноч мы пайшлі на з'езд, які адбываўся ў Палацы прафсаюзаў. У Ларысы Антонаўны была тэлеграма за прашэнне ад Ніла Гілевіча. Дзяжурны тэлеграму за дакумент не прыняў, я ледзь яе ўтрымала, хацела ехаць да хаты. Але ў фае з'явіўся сакратар Анатоль Жалязоўскі, убачыў нас, дастаў з кішэні бланк за прашэнне, напісаў яе прозвішча, папрасіў прабачэння. На з'ездзе ў перапынку ў буфеце Максім Танк нёс ёй прыгаршчы цукерак, першай даме беларускай паэзіі. Калі быў укладзены зборнік яе на чабары настояна, Максім Танк уважліва яго вычытаў і на лісце паперы напісаў спіс вершаў, якія ён раіў бы зняць, каб кніга была больш дынамічнай. Але яна яго не паслухала. «Я запяю табе пра дзіва дзіўная, якая ў нём не глыбіня, як ноччу месячнай на воды сіне выводзіць дзеўчына паіць каня». Абсалютна нелагічная, цудоўная, спеўная, вясёлая і адначасна трагічная карціна пагоні. Верш быў прысвечаны Максіму Танку. Я пахавала мужа і прыехала ў гародню. Нам з Ларысай Антонаўнай дазволілі паразмаўляць у ардынатарскай. Я перад гэтым прысніла сон. Сяджу на канапцы ў Зэльве. На прыполе ў мяне малое дзіця, а муж мяне фатаграфуе. Я вырашыла, што мой сон папярэджвае пра дрэннае. Прасіла Ларысу Антонаўну не згаджацца на аперацыю. Танк званіў і прапанаваў забраць яе ў Бураўляны, а яна вырашыла выпрабаваць лёс яшчэ раз. Даверылася акадэміку Юрыю Астроўскаму. Ёй было вельмі дрэнна, яна страшэнны боль цярпела і слабела. 8 сакавіка была нядзеля. Яе наведвалі знаёмыя, перад аперацыяй пананеслі ёй сокаў, мандарынаў. Аперацыю рабіў адразу пасля свята вядучы хірург-прафесар. Пасля яго яшчэ два разы адкрывалі тыя загноеныя раны маладыя спецыялісты. Невядома толькі, адкуль былі тыя хірургі і ці былі яны хірургамі. Месяц каля яе па чарзе сядзелі ноччу пераважна дзяўчаты з музея Церашчатавай. Яна казала: «У Эльзы Максімавай надта добрыя рукі». Прыязджалі з Менску літаратары, але пераважна маладыя, каго яна называла ўнукамі. Прыехала Жэня Янішчыц з сынам Андрэйкам. «Мама моя Марыя у нас зімавала. Андрэйка пасябраваў з мамай і з нашай сучкай каляшкай Бонкай. Жэня хацела пасядзець каля Ларысы Антонаўны, пабыць з ёю, пакуль мая мама апякавалася яе сынам Андрэем. Ноччу ў той анкалогіі было як на вайне. Выносілі на насілках целы людзей». Ларыса Антонаўна сказала: «Я думала, што найболей баліць рана духоўная. Цяпер ведаю, як моцна баліць фізічны боль». Прыехаў з Беластоку Юрка, Геніюш, адзін і сын. Выпіваў з гора. Крыўдзіў яе тым, што заходзіў на падпітку. На досвідку 7 красавіка пазваніла мне сакратар Емельянова, спытала, ці ёсць запавет. Цяпер бы я, магчыма, сказала непраўду. Запавету не было. Я спрабавала ёй нагадаць, што трэба пакінуць нейкі запавет. Каб яна хоць сваёй рукой напісала адзін сказ. Хачу, каб у маёй хаце быў музей. Але яна пакрыўдзілася. Што ты мяне хаваеш? Я яшчэ жывая. У мяне ёсць нашчадак, сын». Яе хату ў Зэльве спачатку чынілі, апячаталі ўсе пакоі, усе шафы, тумбачкі, кладовачкі, зачынілі і павесілі свой замок з пломбай. Зэльвенскія сваячкі замок сарвалі ломам, занеслі гаспадыню ў яе дом, а ўжо тыя пячаткі парушалі толькі там, куды трэба было заглянуць, па посуд, неабходны на пахаванні. Правесці яе на той пагорачак да ямкі, памаліцца ў царкве, развітацца з ёю, сабралася зэльвеншчына і інтэлігенцыя Беларусі. Хвароба і смерць не змянілі яе прыгожы твар. Паэткі прыгожыя ў труне і маладыя. Гэта яна казала неаднойчы. Ёсць такія імгненні, калі людзі ўздымаюцца над сабой. Смерцю яна ўзняла нацыянальны дух беларусаў, хоць крыху загартавала. Было на яе пахаванні вельмі шмат тысяч у гэтай богам забытай Зэльве. Потым пачалі пры нашчадку перапісваць яе маёмасць, раскрадаючы, расцягваючы. Праз паўгода Юрка аформіў спадчыну, што аддаў музей, што здолеў вывезці ў Беласток. Мяне туды не пускалі афіцыйна, але я ездзіла ўжо пасля ўсіх з мастаком Валодзем Кіслым. Мы назбіралі шмат прадметаў у музей на тым сметнічку, такім для нас дарагім. Большую частку бібліятэкі спалілі ў лесе, уночы, зэльвінскія горы-героі. Я ездзіла да яе на магілу аўтастопам адна. У канцы 90-х гадоў пачалі ездзіць моладзь, інтэлігенцыя. З'явілася як бы традыцыя пілігрымка да Ларысы Геніюш у дзень яе нараджэння 9 жніўня. Ларыса Геніюш застаецца асобай першай паэткай Беларусі, духоўнай маці інтэлігенцыі, узорам беларускасці, чалавечнасці. Застаецца вялікім паэтам, які здолеў выказаць думкі ўсіх людзей краю і голасам усіх людзей, хто не мог і не ўмеў гаварыць. Яна сама была такая, як усе, прыгожая жанчына і звычайная, і незвычайная. Жыццё людзей абдароўвае выпрабаваннямі, бедамі, але паэт ведае, што няшчасце – гэта не канец свету. Паэт ведае, што жыццё выпрабоўвае паэта, каб усе беды і няшчасці пераўтварыліся пазней у паэзію. Таму з усіх жыццёвых роляў лёс паэта ёсць самым шчаслівым лёсам. Такі зямны лёс напаткаў паэтку Ларысу Геніюш. Яе вершы ў лагеры вязні называлі глюкозай. Яны ёсць глюкозай і для ўсіх насельнікаў краю, і з нявырашанай прагай волі перайшлі ў новае тысячагоддзе. «О, Беларусь, мой край стары і слаўны! Мой горды лёд, мой сэрца кожны стук. Я волі не вымольвала ў тыранаў, дачка твая, я са змагань і змук». У гэтым 2005 годзе спаўняецца 150 гадоў з дня смерці Адама Міцкевіча. Адзін міцкевічазнаўца па тэлебачанні жартаваў так: «Адам Міцкевіч яшчэ ўсё піша, але штораз усё радзей». Наша паэтка Ларыса Геніюш вельмі шмат напісала лістоў, і яны такія жывыя, людскія, Іх можна яшчэ ўсё апублікаваць. Так што яна у свае 95 гадоў з дня нараджэння піша вельмі шмат. У 22 гады пасля смерці. У 2005 годзе Ларысе Геніюш споўнілася б 95 гадоў. У красавіку споўняецца 22 гады, як яна пайшла у бессмяроцце.